Chance ma ba ku pa ba tina mu de wo bua se wo za ja pa de na mo sa beka ana wo bra na wen wo fa na wen ja ma o no no mo prigidi de o ma ha na papa enti so wa sa zini bi da ba bi de o pa sa da na wo ja ma o so no pa no wo bi da ba bi no.